Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Voetbalvereniging Stevo uit Geesteren had geen vergunning voor een groot spandoek. Zaterdag raakten 10 mensen gewond toen een groot spandoek dat aan een hijskraan hing naar beneden kwam. De Oostvaarderskliniek in Almere onderzoekt de dood van 2 TBS'ers. Vrijdag was er een sterfgeval, vermoedelijk door drugs. Begin mei overleed ook al een patiënt. Ook toen zouden drugs een rol hebben gespeeld. Bij een grote brand vlakbij Moskou zijn zeker 8 doden gevallen, meldt het Russische staatspersbureau. De brand woedde in een onderzoekscentrum voor het ministerie van Defensie. Oorzaak onbekend. En 6 Russische hackers zijn op de sanctielijst van de EU gezet. Ze zouden banken hebben gehackt en ransomware aanvallen hebben uitgevoerd op de zorgsector en op woningcorporaties. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Margje Fixen. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Vanavond vallen de beslissingen bij het EK voetbal in Pool B, ofwel de Pool des Doods. Spanje is al zeker van de 8e finale, maar welk land komt daarbij en welk land wordt derde in de pool? Italië, Kroatië of Albanië? We volgen de wedstrijden Kroatië, Italië en Albanië, Spanje. In de studio oud-trainer en huisanalist, zo kunnen we hem wel noemen, Robert Maaskant. En sportjournalist Willem Haak. Hij volgt ook al heel lang het Italiaanse voetbal. En we horen hoe het Nederlands elftal vandaag is doorgekomen in aanloop naar die belangrijke wedstrijd morgen tegen Oostenrijk. En we zijn er tot 11 uur. Eerst gaan kijken bij Kroatië-Italië, de wedstrijd waar het om gaat. Die wordt gevolgd door Andy Houtkamp. Andy, goedenavond. Hallo. Achteroverleunen is er niet bij, hè? Voor de mannen daar. Voor niemand. En, want de regerend Europees kampioen, waar is ook in 1968 Italië, had het lastig in het begin, had een goed tussengedeelte. Maar nu is Kroatië weer sterk aan het opkomen. Ja, en Kroatië moet gewoon, het is heel simpel. Het staat 0-0, 31,5 minuut gespeeld, 0-0 dus. Ja, als we dan kijken naar die stand, 1 Spanje, 2 Italië, 3 Albanië, 4 Kroatië. Stel dat dit een gelijkspel wordt, dan is het wel goed voor Kroatië. Maar stel dat Italië wint en Albanië misschien wel verliest, dat gaan we straks horen van Jan Vincent, dan zou zomaar de regerend Europees kampioen eruit kunnen liggen. Dan zou Kroatië er zomaar uit kunnen liggen. En dat is toch de derde van het WK van 2022. Dus ja, er kan nog heel wat gebeuren. Het staat 0-0. We hebben hier 32 minuten gespeeld in Leipzig bij Kroatië-Italië. 1 hele grote kans gezien. Dat was een kopbal en een goeie ook van Bastoni. En die bal werd gered. Die kopbal van Bastoni, speler van Inter, door een hele goede keeper. Keeper van Fenerbahce, Livakovic, ook van Kroatië. 0-0, de stand bij Kroatië-Italië. Om even inderdaad, dat is waar het om gaat. Kroatië heeft die winst nodig. Italië zou in principe aan 1 punt genoeg hebben. Hoe anders is dat bij Albanië, Spanje? Jan Vincent van Zuiden volgt die wedstrijd. Goedenavond ook. Goedenavond. Ja, Spanje kan een beetje rustig aandoen, een andere opstelling spelen. Ja, zo is het. Spanje is al zeker van de groepswinst. Dat was het al voor aanvang van de wedstrijd. Ze staan met 1-0 voor na ruim een half uur spelen. Het doelpunt viel na 13 minuten. Ferran Torres ronde een mooie paas van Dani Olmo af. Ja, het zijn allemaal namen die tot nu toe alleen maar als reserve in het veld kwamen. Want Spanje speelt gewoon met een B-elftal. De sterren zoals Jamal, Williams en Morata, die aanval die zoveel indruk heeft gemaakt, die zitten lekker op de bank te kijken. Want Spanje heeft het ook met het B-elftal goed voor elkaar. Tegen Albanië, dat moet winnen om nog kans te maken op de 8e finales. Maar ze hebben het erg lastig. De kansen zijn voor Spanje ook nu weer een aanval met Jesus Navas. Haalt de achterlijnbal, komt voor. Maar hij komt uiteindelijk niet bij een medespelerbal. Wordt over de achterlijn gekopt en dan krijgen we een hoekschop voor Spanje. Dat heeft de beste kansen tot nu toe ook gehad. En dus al gescoord na 13 minuten via Ferran Torres. Ja, wat maken ze dan een goede indruk. Spanje in de eerste 2 wedstrijden al tegen Kroatië en Italië speelden ze geweldig. Maar nu met het B-elftal tegen Albanië maken ze ook een hele goede indruk. Dus ja, die bondscoach Luis de la Fuente van Spanje, die heeft wel keuze. Er staat nu een hoekschop. Die wordt er zo dadelijk genomen door de doelpuntenmaker Ferran Torres. De man van Barcelona doet het kort op Grimaldo. De man die kampioen werd met Leverkusen dit seizoen. En dan gaat de bal uiteindelijk ver voorbij naar de andere kant van het veld. Dan moet Spanje gaan bouwen aan een aanval. Albanië, dat het dus ook goed heeft gedaan tot nu toe. Een punt gepakt tegen Kroatië. 2-2 in de ultieme slotfase. En het Italië ook heel lastig gemaakt. Wel 2-1 verloren. Maar ja, de Albanese, ze zullen moeten winnen om die 8e finales nog te kunnen bereiken. Ze staan wel met 1-0 achter na 35 minuten. 1-0 dus voor Spanje. En hier in de studio twee mannen met wie we de wedstrijd gaan volgen. Willem Haken, sportjournalist, welkom. Dankjewel. En huisanalist, hoorde ik net, Robert Maaskant. Je moet ergens naar huis huisanalist. Ja. Wij hebben hier ook allebei de wedstrijden natuurlijk om mee te Logisch. Kijken. Robert, naar welke scherm trekt jouw aandacht het meeste nu? Ja, Kroatië-Italië uiteraard. Omdat het daar nog om gaat. Ja, en kijk, Spanje speelt met een B-ploeg. Nou, dat is aan zich wel interessant. Er zit trouwens nog een fantastisch verhaal aan Lamine Yamal die niet speelt. Maar daar komen we zo nog wel even op terug. Ja. Maar de interessante wedstrijd is absoluut Italië tegen Kroatië. En werd er net al genoemd, hè? Italië de regerend. En Kroatië toch de nummer 3 van de wereld. Mm-hmm. Maar het lijkt erop dat Kroatië net even te lang gewacht heeft met doorselecteren. Ja, want wat zie je nu? Ja, je ziet gewoon dat ze, ondanks dat er nog steeds wereldsterren spelen, maar die zijn gewoon net allemaal over de top heen. En dat merk je op een gegeven moment met zo'n elftal. Dan heb je of te lang vastgehouden, of er is niet voldoende talent in Kroatië. Ik bedoel, daar heb ik ook niet voldoende ogen op, die competitie. Maar zo'n Modric is nog steeds toch een hele draag. Nee, maar die is absoluut top. Maar die speelt natuurlijk ook niet alles meer bij Real Madrid. Nee. En dat heb je wel zie nodig. Zie je dat terug, dit EK, vind je? Ik vind Modric wel minder dan normaal, ja. Absoluut. En dat komt ook wel omdat ploegen zich op hem instellen. Hè. Italië vooral, die zijn er meesters in om zich heel goed in te stellen op een tegenstander. Om die niet aan het voetballen te laten. Nou ja, als er heel simpel de eerste afspraak is, laat Modric niet voetballen. Ja. Zo makkelijk is het. Ja. Dat zal in iedere kleedkamer zo zijn. Maar Modric wordt nu, niet zoals bij Real Madrid, omringd door absolute wereldtopspelers. Ik zag Willem Haak al knikken toen het ging over de Italianen. Jij bent kenner van het Italiaanse voetbal. Even voor mensen die denken, Willem Haak, volger van het Italiaanse voetbal. Ja. Hoe kwam dat? Paul, ik volg het Italiaanse voetbal echt al, ik denk, 15 jaar. Ik ben fan van Inter geworden destijds toen ze de Champions League wonnen. Daarna het altijd blijven volgen. Inter won daarna echt jaren geen prijs meer. Maar de rest van de competitie trok ook mijn aandacht. En uiteindelijk is dat werk geworden. En werk ik mee aan de uitzendingen bij Ziggo Sport. Die de Italiaanse wedstrijden uitzenden. En wat Robert nu zegt van die Italianen zijn de meester in om zich in te stellen op die tegenstander. Mm-hmm. Ik zag je knikken. Ja, dat zie je vandaag ook. Want ze hebben de afgelopen wedstrijd met 4 verdedigers achterin gespeeld. Vandaag in een andere formatie. 3 achterop. Dat heeft met Italië zelf te maken. Want hun beste spelers zijn het bij hun club gewend om met 3 verdedigers te spelen. Met een 3-5-2. Maar het heeft ook zeker met Kroatië te maken. Want ze hebben zich aangepast. Ze willen niet dat Modric aan voetballen toekomt. Ja. Sterker middenveld neergezet. En, dus hebben ze zich zeker aangepast. En even terug naar het land zelf. Leeft het al in Italië? Het duurde hier in Nederland even voordat er een soort oranje koorts kwam. Ja, daar een beetje hetzelfde. Ze wonnen natuurlijk van Albanië. Toen ging het een beetje leven. Dachten ze, misschien zijn we wel wat beter dan verwacht. Alleen vorige week donderdag tegen Spanje gespeeld. Waren ze veel slechter. Het werd 1-0 voor Spanje. Had wel 5-0 kunnen zijn, denk ik. Dus die storm en die gekte is weer een beetje gaan liggen. En vandaag is belangrijk. En ze zijn wel sceptisch in Italië. Want Kroatië is goed. Italië eigenlijk gewoon niet zo. Heeft dat ook te maken met, wat ik heb begrepen, en die andere manier van voetballen die ze onder de knie moeten krijgen? Ja, dat is het verhaal een beetje in de Nederlandse media de afgelopen tijd. Dat Italië meer wil gaan aanvallen. Maar die transitie is eigenlijk al jaren ingezet. Ook in de competitie in Italië zelf zie je dat er best wel veel wordt gescoord. Er wordt best wel veel aangevallen. In de rest van Europa denkt men, dat is heel verdedigend in Italië. Maar dat is al tijden niet echt meer het geval. Dat zie je ook bij het nationale elftal. Want 3 jaar geleden Europees kampioen geworden. En dat was niet met heel verdedigend voetbal. Het probleem bij Italië is dat Italianen van nature pas gaan voetballen op het moment dat het echt moet. Dat zagen we bij Albanië. Die zullen toen, wat minder snel zelf het initiatief nemen. Die zullen eerder controle over de wedstrijd houden. Vanuit die controle spelen. Maar op het moment dat ze achterkomen en het moet, dat zullen we vandaag misschien ook nog wel gaan meemaken. Ja, dan gaat het 2 tempo's hoger. En als ze voorkomen, dan gaan ze wel met 5 mannen erin spelen. Dus het kan alle kanten op met de Italianen. Nou, in die zin, wij was natuurlijk ook, jij was ook hier zeker. Met die wedstrijd Albanië tegen Italië. Ja. En toen was het in die zin fascinerend om te zien dat in één keer zie je een totaal ander Italië. En ze staan met 2-1 voor. Precies. En op, ze zakken weer niks enorm meer gedaan. Vertragen in het tempo. En dan is het klaar. En dat is in die zin, Robert, hebben ze nu natuurlijk ook wel de luxe, zeg ik even tussen aanhalingstekens, dat ze aan een gelijkspel genoeg hebben. Italië. Ja, en dat zie je nu ook in de wedstrijd. Daar spelen ze op. Ze houden het veld klein. Nogmaals, Modric van de bal afhouden. En op het moment dat hij de bal krijgt, heel kort agressief op hem doordekken. En dan hopen op de momenten die ze best wel kunnen creëren. Want ik vind ze nu de afgelopen 10 minuten beter dan Kroatië. Ja. Andy, zijn ze inderdaad de bovenliggende partij op dit moment? Ja, want ik moet zeggen, ik vind Italië best leuk spelen. En die hebben een hele aparte speler in de spits staan. Matteo Retegui. En dat moet je op zijn Argentijns uitspreken, want daar is hij geboren. Het is een jongen die uit een hockeyfamilie komt. Zijn vader was onder andere medespeler met Max Caldas op de Olympische Spelen in het hockey. En hockeycoach. En die Retegui is gaan voetballen. En die werd ontdekt. Heeft ook nog ergens Italiaanse roots. En daar zijn Italianen heel sterk in. Vroeger in het honkbal ook. De Uriundi, die geen woord Italiaans spraken, maar een Italiaanse achternaam hadden, mochten in het Italiaanse nationale team spelen. Nou, dat kan bij het voetbal ook nog steeds. Denk aan Jorginho, geboren in Brazilië. Ook Italiaanse familieleden. En daardoor speelt hij in het Italiaanse team. Italië is sterker. Maar zo af en toe die spelde prikken van Kroatië. Met in de gelederen Ajaxiet Josip Sutalo. Die kunnen ook best wel gevaarlijk zijn zo af en toe. Het zou wel heel sneu zijn als we vandaag bij de zwanenzang zijn. Van een van de mooiste voetballers aller tijden, Luka Modric. 178 interlands heeft hij nu achter zijn naam. En dit toernooi zal hoogstwaarschijnlijk zijn laatste zijn. Ik heb nog weinig kunnen zien, maar dat komt inderdaad door de Italianen. Die hun spel echt helemaal op hem afgestemd hebben. Zoals ze dat ook zouden gaan doen als ze tegen Duitsland zouden moeten spelen met Toni Kroos. Balbezit voor de keeper van de Italianen, Donnarumma. En Willem zal wel blij zijn, want interkampioen. Ook nog 4 interspelers in dit basiself, in de basiself van Italië. Zo mooi kan het zijn. Donnarumma is trouwens van Paris Saint-Germain. En de scheidsrechter heb ik nog niet genoemd. Danny Makkely. Hij is de scheidsrechter met zijn VAR. Rob Dieperink. Er werd een overtreding gemaakt op Retegui. De man van Genoa. Die vrije trap gaat genomen worden door Italië. We zitten in de slotfase van de eerste helft. 41,5 minuut gespeeld. Italië heeft nog geen gat kunnen vinden bij Kroatië. En andersom ook niet. Dus staat het 0-0. Ja, dan gaan we buurten bij Jan-Vincent van Zuiden. Want ja, natuurlijk Albanië-Spanje. Ja, 1-0 voor Spanje. Spanje heer en meester, zelfs met een B-ploeg. De Albanese hebben nog niet eens een schot richting het doel van Spanje kunnen lossen. En dus is het nu ook weer een aanval van Spanje met Grimaldo. Voorzet komt voor het doel. Joselu, die wil wel graag scoren, de spits van Real Madrid, maar krijgt hem niet. Nu Olmo, hakje en dan uiteindelijk een hoekschop. Het ziet er allemaal prachtig uit hoor. Aan Spaanse kant. Het voetbalt allemaal zo makkelijk. Het is technisch fraai. Nu ook weer zo'n hakballetje van Olmo. Het komt dan wel niet aan, maar het ziet er fraai uit. En zo krijgt Spanje een hoekschop. Spanje kan het tweede land ooit worden dat 3 keer wint in de groepsfase op een EK en geen enkel tegendoelpunt krijgt. Want ze hebben gewonnen met 3-0 van Kroatië, 1-0 van Italië en nu dus ook weer 1-0 voor tegen Albanië. Maar 1 land lukte het eerder en dat was 3 jaar geleden Italië. En die ploeg werd uiteindelijk ook Europees kampioen. Ja, voor wat het waard is. Nu een hoekschop van Spanje. Die wordt voorgegeven door Grimaldo. Bal wordt geblokt door een van de Albanese aanvallers. Lachi is dat. En dan moet Spanje van achteruit gaan opbouwen. Dat doet het via de doelman. Ook dat is een nieuwe man, David Raya. De man die dit seizoen bij Arsenal onder de lat stond. Hij vervangt de Unai Simon die rust krijgt in deze wedstrijd. Waarin Spanje dus al weet dat het groepswinnaar is in deze groep. Het gaat spelen op 30 juni tegen een nummer 3. Ja, wie dat dan precies wordt, dat is nog niet duidelijk. Dat hangt er vanaf wie er allemaal nummer 3 worden. Maar dat maakt ze in Spanje niet zoveel uit. Zij hebben het goed gedaan tot nu toe. Ook nu weer een aanval met Oyarzabal, de man van Sociedad. Geeft hem mooi mee met de buitenkant aan Grimaldo. Grimaldo voorzet, schot van Mikel Merino. De man van Sociedad die regelmatig voor het doel komt. Al een aantal schotpogingen heeft gedaan, maar ook deze gaat over. Het is bijna rust. Albanië, Spanje 0-1. Dat geldt ook voor Kroatië-Italië, waar de rust bijna daar is. En nog steeds, Andy, geen doelpunten. Nee, 1,5 minuut gespeeld. En de ploeg die het zo goed doet op EK's, want ze zijn regerend Europees kampioen. En zo slecht doet op WK's, want al een paar keer achter elkaar niet weten te kwalificeren voor een wereldkampioenschap. Italië probeert dat gat wel te vinden. Heeft nu balbezit met Calafiori van Bologna. Bologna met heel veel spelers op dit EK aanwezig, grappig genoeg. Ook Zirkzee, die dus ziek is, heeft daar in ieder geval gespeeld. En waar hij naartoe gaat, Manchester United wordt genoemd balbezit. Voor Italië rustig rondspelend. Matteo Darmial uit, van Inter speelt de bal via wilde ik zeggen, tegenstander over de zijlijn. Maar die bal wordt niet geraakt door Guardiol van Manchester City. En dus is de inworp voor Kroatië in de slotminuut van de eerste helft. 0-0 de stand. Een schot heel snel in de wedstrijd van Susic. Moest Gianluigi Donnarumma zich voor strekken. Dat is het enige echte grote wapenfeit. En aan de kant van Italië een kopbal van Bastoni die erin had gemoeten. Maar een geweldige redding van Livakovic zorgde dat het 0-0 bleef. En ook een kans voor Pellegrini heb ik nog gezien. Maar ook die ging er dus niet in. Nu gaat de bal over de zijlijn en zie ik Dalic, Zlatko Dalic, de bondscoach van de Kroaten, een beetje mismoedigd kijken van hoe is het toch weer mogelijk dat die bal niet gewoon in het spel blijft. Maar de bal komt toch weer bij Guardiol terecht. Een van de toppers van het team van Kroatië in de slotseconde van de eerste helft. Er zijn amper blessures geweest, ook geen gele kaart of iets dergelijks. Danny Makkeli zal er niet veel bij trekken. Nou, één minuutje komt er nog bij. En het balbezit is voor Kroatië. Mogelijk de laatste aanval van de eerste helft. 0-0 de stand. Bal gaat de diepte in. Modric amper gezien. Wordt heel goed bij het spel weggehouden. Gaat de bal naar de linkerkant. Naar Pazalic. En dan is het nog een klein kansje. Maar heel klein hoor. Voor de Kroaten via Marcelo Brozovic. Al-Nassr speelt hij samen met Cristiano Ronaldo. Ze zakken aan het vullen in Saudi-Arabië. Hij kan er net niet bij. En dan gaan we denk ik rusten. Want Retegui vraagt nog wel een keer om de bal. Maar ik denk dat Makkeli zegt, jongens, het is mooi geweest. We gaan zo heerlijk in Leipzig naar een kopje thee. De uittrap van de keeper Donnarumma is nog daar. En dan zegt Makkeli inderdaad, we gaan rusten. 0-0 bij Kroatië-Italië. Ja, Jan-Vincent van Zuiden, zitten ze bij Albanië-Spanje ook al aan de thee? Nee, nog niet. Maar ze lopen wel van het veld af. Dus ze zijn onderweg naar de kleedkamer bij die 1-0 voorsprong voor Spanje. Ferran Torres na 13 minuten de doelpuntenmaker. Het is een overtuigend optreden, ook van het B-elftal van Spanje. Ze geven Albanië voorlopig nog geen kans. Ja, één schot hebben we gezien zojuist. Net voor rust Aslani, man van Inter met een afstandsschot. En Raya, die pakte die bal. Eerste schot op doel was dat van Albanië, dat verder weinig te vertellen heeft tegen Spanje. En dat Spanje leidt dus ook met 1-0. We gaan dus naar het Nederlands elftal toe. De dag van Oranje. Precies, morgen natuurlijk die laatste groepswedstrijd op het EK. Tegenstander in Berlijn is dan Oostenrijk. Oranje is vandaag met de trein naar de Duitse hoofdstad gereisd. En inmiddels is ook verslaggever Thierry Boon in Berlijn daar aangekomen. Thierry, goedenavond. Gewoon met de auto, hoor. Ik wou net zeggen, hoe was jij gegaan? Je privéjet natuurlijk, maar dat is gewoon de auto. Ja, die heb ik omwille van mijn imago maar even links laten heel liggen. Goed, we zijn heel met goed. De huurauto gegaan, we moesten wel. Ja, ja. En had je Zierikzee op de achterbank liggen of... Dat niet. Ja, had zomaar gekund, hè? Ja, ja, want die was inderdaad niet bij de groep. Die ging niet mee met de trein, want die had last van lichte koorts. We spraken Ronald Koeman een paar uurtjes geleden in het stadion hier in Berlijn. En hij had er ook over dat Zirkzee gisteren bij de training niet geweest was. Vandaag niet bij de training. En ze gaan morgen vroeg gaan ze kijken hoe het met hem gaat. En of hij eventueel dan op de bank kan gaan zitten. Nou ja, dat lijkt mij niet echt een goed teken. Hij is trouwens niet de enige zieke, want ook bij de NOS-equipe hier is er een virusje dat rondgaat. En dan is, dan is het belangrijk om anderen niet aan te steken. Hè? Dus wat dat betreft heeft de KNVB goed gedaan door Zirkzee apart te laten reizen. Dat is bij ons wat lastiger, vrees ik. Ja. Jullie zitten wel gewoon bij elkaar, neem ik aan, in de auto. Ja, er zit weinig anders op. Maar ik moet zeggen, ik voel me nog prima hoor. Maar er zijn wel wat keelklachten hier links en rechts. Dus laten we hopen dat het daarbij blijft. Nationale discussie is losgebarsten. Memphis Depay in de basis, al dan niet. Nou, daar heeft de bondscoach ook al wat over gezegd. Laten we even luisteren. Oh nee, jij gaat er net... Ja, sorry Thierry, jij gaat er eerst wat over zeggen. Ja, wat jullie willen hoor, ja. Nee, zeg jij maar eerst wat je ervan vindt. Dat vind ik ook prima. Nee, gaan we eerst naar jou. Prima. Van Ronald Koeman weten we dat hij een beetje zijn eigen koers vaart. Hè? Nationale discussie of niet, het maakt hem niet zoveel uit. Hij zegt dat hij het ook niet helemaal meekrijgt. Dat is natuurlijk een beetje gelogen. Dat krijgt hij echt wel mee. Maar hij heeft een verleden met Depay, heeft hem naar Barcelona gehaald. En als je kijkt naar de alternatieven, we hadden het net over Zirkzee. Ja, die valt dus eigenlijk al weg. Ja, Weghorst is natuurlijk een goed alternatief, maar is vooral iemand die heel goed invalt. Dat hebben we ook gezien. En Brian Brobbey is nou ook niet echt de eerste spits van Koeman. Dus er zijn ook niet echt alternatieven. Maar goed, Koeman gelooft altijd in Depay. Hij zegt, hij is mijn nummer 1 en ik heb daar nooit aan getwijfeld. Nee, totaal niet. Nooit? Nee, ja, ik, tuurlijk kan en moet het beter. Maar Maar daar zit ook een verleden bij. Volgens mij van ritme van spelen. Dus hij zal ook net als wij in het toernooi moeten groeien. En ik hoop dat we daar de gelegenheid voor krijgen. Ja, waar je dus nooit zo gretig bent op het geven van namen en opstellingen, neem je die twijfel weg. Die staat morgen gewoon in de basis. Ja. Robert Maaskant, is dat, kun je daarover discussiëren? Of zeg je, ja, het is gewoon plausibel wat Koeman zegt. Ook het verleden van de paai. Het is altijd plausibel wat Koeman zegt. Er is goed over nagedacht. Hij is de bondscoach, daar hebben we hem voor gekozen. Ja. Nog net niet democratisch. Ja, het is niet onlogisch. De paai is lang geblesseerd geweest. Dus hij heeft niet een heel fit seizoen gedraaid. Dan is het niet onlogisch dat je hem wil laten spelen en minuten wil laten maken. Want dat is de enige manier waarop je hem in vorm kan krijgen. Maar kan je hem dan nog in vorm krijgen op zo'n korte termijn? Ja, wel degelijk. Wel degelijk. En het is natuurlijk niet gezegd dat je hem 90 minuten moet laten spelen. Je hebt de mogelijkheid tot 5 wissels. Dat houdt simpelweg in dat alle aanvallers die op de bank zitten, die kan je nog gebruiken ergens in de wedstrijd. En ik vind het eigenlijk wel gewoon een prima tactisch plan. Als je kijkt naar Weghorst bijvoorbeeld, waar die werd natuurlijk ook genoemd in deze discussie. Weghorst doet het fantastisch als invaller. Waarom zou je dat veranderen? De discussie Zirkzee, ja, dan kan je dezelfde discussie aangaan over, ga je dan een jongen laten debuteren? Daar weten we helemaal niet van of die überhaupt kan presteren in dit Nederlands elftal. Dat hij talentvol is, daar is geen twijfel over. Maar niemand heeft hem gezien in het oranje shirt. Dus dan krijg je dezelfde problematiek volgens mij. En ik snap Koeman wel dat hij vasthoudt en vertrouwen geeft aan bepaalde spelers. Willem Haak, er wordt ook gezegd, ja, je kan het ook precies andersom doen. Gewoon beginnen met Weghorst en Depay als plan B. Ja, maar Weghorst heeft echt de kwaliteiten van iemand die 20 minuten alles kan geven. En Memphis heeft dat denk ik een stuk minder. Die moet echt in de wedstrijd zitten, erin groeien. En kan meer in die 70 minuten wat betekenen. Weghorst, als hij erin komt, zag je natuurlijk in de eerste wedstrijd tegen Polen. Die betekent echt wat met zijn drive. En dat zie je dan altijd mooi terug. Mag ik daar nog iets over vragen? Zeker. Gaat toch? Dan heb ik het over Memphis Depay. En dat is eigenlijk een vraag voor Robert. Want het gaat over zijn vorm. Maar is zijn vorm dan echt zo slecht? Want tegen Frankrijk hebben we hem natuurlijk niet gezien. En als hij dan de bal had, dan was hij hem al snel kwijt. Dat klopt. Tegen Polen was hij volgens mij niet heel erg slecht. Hij maakt alleen geen goal. Daarvoor in die oefenduels tegen Canada en IJsland had toch iedereen wel het idee dat hij juist die topvorm eraan zat te komen. Ja, nee, helemaal met je eens. En dat heeft Koeman ook gezien. En Koeman ziet hem ook trainen natuurlijk. Wat wel zo is op het moment. Kijk, het gaat natuurlijk om de wedstrijden van het niveau tegen Frankrijk. Want dat zijn de ploegen die je dadelijk in de achtste kwartfinale en eventueel halve finale of finale tegen gaat komen. Je kan je vraagtekens erbij zetten of het hele Nederlands elftal aanvallend voldoende kwaliteit heeft om het de topploegen van Europa moeilijk te maken. Maar ik ben het helemaal met je eens dat Depay in de aanloop naar dit toernooi gewoon goed gepresteerd heeft. En bij Frankrijk gingen ze er ook bovenop, hè? Dus dat gaf Depay zelf ook aan. Maar Frankrijk speelt een spel waardoor dat heel moeilijk is om uit te blinken. Laten we eens naar de tegenstander van morgen gaan. Oostenrijk dus. Hoe kijkt Koeman naar die ploeg, Thierry? Nou, hij heeft gezegd dat hij er wel van kan genieten eigenlijk. Hij is fan van de zogenaamde Red Bull School. De coach van Oostenrijk is Ralf Rangnick. Nou, ja, die is ongeveer de uitvinder van het Gegenpressung. Dat mag Robert straks lekker gaan uitleggen. Maar het komt erop neer dat we heel hoog druk zetten. En dan is de vraag hoe Nederland dan weer daar onderuit kan voetballen. En dat willen ze niet op een naïeve manier doen. Dus het kan zomaar zo zijn dat het Nederlands elftal, dat we morgen gewoon heel veel lange ballen zien van het Nederlands elftal. Zijn we misschien niet gewend. Maar dat is wel een manier om Oostenrijk te bestrijden eigenlijk. Ja, nou heeft Nederland net als Frankrijk 4 punten. Aast Koeman echt wel op die eerste plaats in de pool? Ja, ze hebben voorzichtig wel stiekem het schema bekeken, hoor. Dat zei Stefan de Vrij ook wel. Dat leeft wel in de groep. En als je dat schema bekijkt, het bracket met een goed Hollands woord, dan kun je wel een voorzichtige conclusie trekken dat je geen derde wil worden in de groep. Eigenlijk ook geen tweede. Want eerste, dat levert dan weer op dat je aan de juiste kant van het schema komt. Het levert ook een goed gevoel op. Dat zei Koeman sowieso. Dus wat hem betreft, hij wil gewoon eerste worden. Nou, hij wil iedere wedstrijd winnen. En als je eerste in de pool kan worden, is dat in mijn optiek het beste. Want dat betekent dat je vertrouwen ook weer krijgt doordat je een wedstrijd wint. Ja, en we willen ver komen. Dus dan moet je anderen. Maar ja, in mijn optiek zijn er niet zoveel favorieten, hoor. Want ik zie Duitsland gisteravond ook en Zwitserland. En die zijn ook gewoon heel sterk. Dus zeg het maar. Spanje misschien? Ja, misschien maken die wel de beste indruk. Maar dat is op basis van 1 of 2 wedstrijden. En ook Spanje is niet onverslaanbaar. Ja, Spanje is de favoriet ook tegenwoordig. Wat wil jij zeggen, Robert? Ja, nou, over die eerste plek. Gisteren Duitsland was dat ook een beetje een discussie. En uiteindelijk zie je dat ze de gelijkmaker maken in blessuretijd. Zoals we vroeger zeiden, op zijn Duits. Hè? Als je de vreugde zag daarvan, dat is echt wel heel groot. Ik vind trouwens gegenpressing nog niet het allermooiste Duitse woord. Hè. Er zijn mooiere nog. Ja. Toch wel een heel mooi woord. Ja, dat is een prachtig woord. Maar jij gaat het nog verder uitleggen. Nou, wat dachten jullie van Flächenwidmungsbestätigung? Oh, nee. Oh. Wat was dat ook weer? Dat is prachtig. De bevestiging van het bestemmingsplangebied. Dat was het. Ja. Dat had helemaal niks met voetbal te maken. Nee, totaal niet. Maar het is wel een lekker woord. Ik dacht, die wordt echt wel 6 keer woordwaardig. Thierry, tot slot, hoe is het eigenlijk bevallen met de trein naar Berlijn? Ja, hartstikke goed. Ja, Koeman werd er ook naar gevraagd of het nou een keuze is voor het milieu en of we dat vaker gaan zien. Nou ja, hij zei in ieder geval is het nu gewoon sneller ook gewoon om de trein te nemen. En hij kan nog een beetje de beentjes strekken. Koeman, toch niet meer de jongste, kan een beetje lopen in die trein. Maar hij zei ook, we zijn wel afhankelijk van zo'n trein en van een schema. Want na de wedstrijd kunnen we geen trein terug meer pakken. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dan teruggaan. Dat met de spelersbus zijn. Dan is ondertussen die spelersbus dus wel gewoon hier naartoe gekomen. Dus de winst qua milieu is er dan wat mij betreft niet echt. Wat dat betreft had Koeman ook wel kritiek op de organisatie. Want hij zegt het EK, ze willen het allemaal groen doen. Maar we kunnen dus gewoon niet terug naar de wedstrijd. Ja, het Koningshuis komt ook met de trein, hè? Ja, die hebben eigenlijk een beetje, toch? Ja, maar kunnen ze dat niet regelen voor zo'n... Nou ja, anyway. Nou, het is wel opvallend, hè, dat er naar onze Duitse grondligheid veel fout gaat. Mensen op het veld... Dat zijn er niet geregeld. Ja, maar goed, ook daar wordt nou wel naar gehandeld in ieder geval. Door het is daar, dat het bij ons op rolletjes loopt. Strikter op te gaan handhaven en aan te pakken. Goed, Thierry, dankjewel voor nu. Morgen dus die wedstrijd tegen Oostenrijk. Die begint om 6:00. Daarom zijn wij er morgen al vanaf 5:00. En vanavond laat is er ook nog een nieuwe NOS voetbalpodcast, de EK-editie. En die is te vinden op de bekende podcastplatformen. Ook te zien op het YouTube-account van NPO Radio 1. Tot zo! Oranje op het EK voetbal. Op Gakpo, Gakpo nu schieten! Ja! Polen gehad. Frimpong is er vandoor, dit zal toch niet gebeuren? De bal gaat vol! Frankrijk achter de rug. Memphis! Ja, ja! Xavi Simons! Hij gaat niet door. Buitenspel. En nu Oostenrijk. Mooi moment. Morgenavond om 6:00. Live vanuit Berlijn, Nederland-Oostenrijk. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 6:00. In NOS langs de lijn, Nederland-Oostenrijk. Op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. We're on fire. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Van Basten, oh, go! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking... met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Wat is die mooie, pap? Ja, heel mooi. Daar moeten we zuinig op zijn. Ja, maar hoe dan? Nou, door bijvoorbeeld wat minder vaak, maar dan lekker lang op vakantie te gaan. Kijk, jij snapt het. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Prijsvrij vakanties. Geniet, maar reis met mate. NPO Radio 1. 10 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voetbalvereniging Stevo uit Geesteren had geen vergunning voor een groot spandoek en ook niet voor vuurwerk. Zaterdag viel bij een oefenwedstrijd tegen FC Twente een groot spandoek op een aantal supporters. 10 mensen raakten gewond. Op de aanvraag voor de evenementenvergunning was bij de vraag over een spandoek nee aangekruist. En ook bij de vraag over vuurwerk staat nee. Bij RTW Oost was te zien dat voorafgaand aan de wedstrijd vuurwerk werd afgestoken. De Oostvaarderskliniek in Almere heeft afgelopen weekend noodmaatregelen genomen na de dood van een TBS'er. Die overleed vrijdag, vermoedelijk na drugsgebruik. Begin mei overleed ook al een TBS'er in de kliniek, ook na vermoedelijk gebruik van drugs. Vanwege het tweede sterfgeval was afgelopen weekend bezoek in de kliniek in Almere verboden en mochten patiënten ook tijdelijk niet van de afdeling af. Sinds vanmiddag mag bezoek weer naar binnen. De kliniek heeft melding gedaan bij de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 2 mannen zijn vandaag opgepakt omdat ze de wapens zouden hebben geleverd waarmee een echtpaar in Wijtenveen werd gedood. De mannen komen uit Emmen en de gemeente Eemsdelta. Ze zitten vast en hun huizen worden doorzocht. Hoofdverdachte is Richard K. Het echtpaar werd in januari in Wijtenveen doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. In Duitsland zijn 2 mannen opgepakt in een afpersingszaak rond coureur Michael Schumacher. Ze eisen van de familie Schumacher miljoenen euro's, anders zouden ze belastende informatie openbaar maken. Justitie kwam erachter dat de afpersers uit Woepertaal kwamen. De verdachten zijn een vader en een zoon en ze zaten al vast voor een andere zaak. Michael Schumacher, 7-voudig wereldkampioen Formule 1, kreeg in 2013 een ernstig ski-ongeluk. Hij is nooit meer in het openbaar verschenen. Het weer vanavond helder, vannacht kans op wat mist. Morgen veel zon en 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last-minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Hier. Milène Plag en Margje Fixen. Hele goedenavond bij nog een uur langs de lijn en omstreken. Welk land plaatst zich naast Spanje direct voor die achtste finales? En welk land wordt derde in de groep? We volgen de tweede helft van Kroatië-Italië. Bij rust was het 0-0. En bij Albanië en Spanje gingen ze de rust in met 0-1. In de studio hier voor de analyse oud-trainer Robert Maaskant en sportjournalist, die ook het Italiaanse voetbal nauwkeurig gevolgd, Willem Haak. En hoe staat het eigenlijk met het Oostenrijkse elftal? De dag voor het duel tegen Oranje. Maar eerst krijgt u het belangrijkste sportnieuws van deze dag. Ja, morgen speelt Oranje tegen de Oostenrijkers. En die balen. De ons bekende Gernot Trauner. Hij speelt voor Feyenoord. Moet de wedstrijd vanwege een blessure overslaan, zegt de bondscoach. Ja, hij wordt leider niet spelen kunnen, wat mir sehr leid tut, vor allem auch für Gernot selber, weil er war in einer absoluten Topform, hat die letzten Wochen auch auf sehr hohem Niveau trainiert, war deswegen auch ein ernsthafter Kandidat für das erste Spiel schon gegen Frankreich, aber er wird leider nicht zur Verfügung stehen. Ja, dat verstaan we natuurlijk allemaal. Ronald Koeman die verklapte dat Memphis Depay bij Oranje morgen in de basis start tegen Oostenrijk. Tennisser Tim van Rijthoven is in de eerste ronde van de kwalificaties voor Wimbledon uitgeschakeld. Hij verloor in 3 sets van de Japanner Yasutaka Uchiyama. Jesper de Jong heeft wel de tweede ronde bereikt. Hij won van de Amerikaan Dennis Kudla. Ajax heeft de komst van het 16-jarige talent Jorti Mokio naar Amsterdam aangekondigd. Meerdere clubs hadden interesse. PSV, Barcelona, Bayern München, maar uiteindelijk trok dus de club uit Amsterdam aan het langste eind. Ook Feyenoord heeft een jonge voetballer laten tekenen. De 16-jarige Luca Dahl Thomasson. Dat is de zoon van de Deense voetbaltrainer Jon Dahl Thomasson. En net als vorig jaar ontbreekt Bauke Mollema op de deelnemerslijst van Trek Lidl voor de Tour de France, die zaterdag begint in Florence. Sprinter Fabio Jakobsen is door zijn ploeg DSM Firmenich wel geselecteerd en Kees Bol rijdt de Tour namens Astana. Ruud van Nistelrooy staat op het punt terug te keren bij zijn oude club Manchester United. Dat schrijft het AD. De oud-voetballer zou in gesprek zijn met de Engelse topclub om als assistent-manager aan de slag te gaan onder hoofdtrainer Erik ten Hag. Van Nistelrooy was van 2001 tot 2006 spits van United. Het EK voetbal is definitief voorbij voor de Hongaar Barnabas Varga. De aanvaller moet worden geopereerd nadat hij botbreuken en een hersenschudding opliep na die vreselijk nare botsing met de keeper van Schotland. En voetballer Ruud Vormer heeft zijn carrière beëindigd. De oud-international speelde sinds vorig jaar bij Zulte Waregem, dat op het tweede niveau in België uitkomt. Ja, het moet nu gaan gebeuren voor de Kroaten en die Houtkamp tegen Italië. Ja, want zoals het er nu voor staat, en dat is die 1-0 voorsprong voor Spanje tegen Albanië en hier 0-0 bij Kroatië-Italië, dan zou het betekenen dat zowel Albanië als Kroatië gewoon naar huis gaan. Dat zou toch wat betekenen als de Kroaten er niet meer bij zijn. Derde op het WK 2022, tweede op het WK in 2018. En in 1998, ik weet het nog zo goed, Nederland speelde om de derde en vierde plaats op het WK tegen Kroatië. En liet dat een beetje lopen. Nou, die Kroaten waren er dolgelukkig mee. Met een mooie bronzen medaille op het WK toen in Frankrijk. Nu balbezit voor diezelfde Kroaten. Die hebben gewisseld. Ante Budimir van Osasuna. Een echte ouderwetse nummer 9. 33, een beetje een laat bloeier bij Osasuna speelt hij in de spits. En nu dus ook bij Kroatië. Hij is, even kijken, Pazalic komen vervangen. Aan de kant van de Italianen, speciaal voor Willem, een interspeler erbij, Fratesi. Hij komt voor Pellegrini van AS Roma in het team van Spalletti. Balbezit voor de Kroaten achterin. Ja, het wil nog niet echt lukken. Modric heeft hem dan eindelijk in het bezit, maar moet hem snel weer afgeven. Doet dat aan Brozovic. Brozovic balletje breed via Kovacic. Manchester City gaat de bal naar de linkerkant. En dan wordt er weer gelopen met de bal. Dat is wel het probleem. Tempo ligt heel laag bij de Kroaten. En als je op zo'n tempo speelt tegen de gewiekste Italianen, dan is dat best lastig om een gaatje te vinden. Nu ook weer balbezit voor Soutalo van Ajax. Zeer veel kritiek gehad het afgelopen seizoen. Ja, bij de Kroaten schijnt hij het goed te doen. Ik heb het nog niet gezien. Bal voor Stanisic. Die heeft afgegeven aan Modric aan de rechterkant. Halverwege de helft van de Italianen. Lang balbezit, maar ze gaan geen meter vooruit. Integendeel, slechte bal van Modric naar voren. Die komt bij Donnarumma terecht. Ja, met deze stand is Italië dan tweede. En Spanje zou eerste worden. Komend weekend, 29e of 30e, spelen ze dan hun wedstrijd in de volgende ronde. De bal is nog steeds in handen van Donnarumma. Die vindt het allemaal best, zo lijkt het. Geeft de bal dan mee aan de rechterkant. Italië in balbezit. Hebben op het EK één keer tegen elkaar gespeeld. Kroatië en Italië. Het was een interessante wedstrijd. Want er deden toch wat mensen mee. Het was in 2012. Toen werd het 1-1. Doelpunt voor Kroatië. Mandzukic. En Andrea Pirlo, mooie vrije trap. Nu komt de bal voor het doel. Mogelijkheid voor Kroatië. 1-1 via Pirlo werd het toen. Hier is Kroatië nog steeds in balbezit. Bal voor het doel. Leek via een hand te gaan. Dat zeggen ze ook bij Kroatië. Danny Makkeli wordt niet bestormd. En zegt jongens, rustig. Rustig. Ik heb Rob Dieperink. Die gaat kijken naar de beelden. En ik ga ook eens even kijken. Ja, dat is een hensballetje van de invaller van Fratesi. Hij krijgt hem tegen zijn linkerhand. Die hand is boven het hoofd. Het zou mij niet verbazen als Makkeli nu te horen krijgt van Rob Dieperink. Joh, dit is echt wel een penalty. Want die hand zit op een plek waar die niet hoort te zijn. En dus gaat hij nu heel goed luisteren. Maar ik denk dat ze er snel achter zijn. En dan gaat Slatko Dalic, de coach van de Kroaten, een beetje gelukkig zijn. Nog altijd het overleg tussen Dieperink en Danny Makkeli. En de potential penalty check staat onder in beeld. Hij gaat zelf kijken. Ja, hij gaat zelf kijken, Danny Makkeli, naar het scherm. Hij gaat rustig naar de zijkant, zodat hij nog even wat ruimte heeft om te praten met Rob Dieperink. De VAR, een assistent VAR, is Paul van Boekel. En dan hebben we ook nog Bastiaan Dankert die meekijkt met Rob Dieperink. Nu gaat hij kijken. Ja, ik denk dat het gewoon hens is. En dat je daar niet lang over hoeft na te denken. De bal, de hand is zeg maar ter hoogte van het oor. En daar wordt hij geraakt. En dan zegt Danny Makkeli, ik heb gekeken. Het is een penalty voor de Kroaten. Wat een belangrijk moment in deze wedstrijd vanwege hens. Dus in de 53ste minuut een penalty. Penalty voor de Kroaten die veel supporters op de tribune hebben zitten. Supporters ook met van die waterpolo caps op. En dat heeft te maken met het verleden. Want waterpolo was een van de grootste en belangrijkste sporten. En nog steeds in dit land. Ook in Hongarije. En om het nationale team te steunen dragen ze die cap. En de man die alleen maar naar de penaltystip mag gaan in dit geval is natuurlijk Luka Modric. Hij staat klaar om zijn penalty te nemen. De vorige heeft hij één geraakt en één gemist. En nu staat hij klaar om vanaf 11 meter Kroatië op voorsprong te schieten en zijn verblijf te verlengen in een toernooi. Want anders is het een zuur einde voor Luka Modric, de aanvoerder van de Kroaten. Hij staat klaar. Hij kijkt. Donnarumma, de keeper, staat op de lijn. Daar is de aanloop. En daar is de goal niet. Hij stopt hem, Donnarumma. Wat een ellende voor Luka Modric. Want Donnarumma gaat naar de goede kant. De aanvoerder van de Italianen tegen de aanvoerder van de Kroaten duikt naar de goede kant. Hij is ook niet best genomen, hoor. Moet ik eerlijk zeggen, voor iemand die zo mooi kan voetballen had het veel beter gemoeten. Modric mist een penalty. En wat gaat dat betekenen voor zijn ploeg, voor Kroatië? Kroatië dat meteen weer in de aanval gaat. Met een voorzet vanaf de linkerkant. En weer een geweldige redding. En daar is Modric, doelpunt! Doelpunt voor de Kroaten. En wat is het dan geweldig dat Luka Modric scoort. Het is toch allemaal niet te geloven wat hier gebeurt. Dit zijn sprookjes. Dit is de Efteling en Euro Disney in één op het veld in Leipzig. Want eerst een penalty missen en dan vlak daarna die goal maken. Die hele belangrijke 1-0. Ja, dat gebeurt in mooie boeken, in sprookjesverhalen. Maar toch niet bij Kroatië-Italië, zou je zeggen. Nou wel, want 55 minuten hebben we bijna gespeeld. De bal komt van achter via Susic. Komt dan bij Modric. En die schiet hem heel knap binnen, hoor. Nadat de bal nog even aangetikt werd door invaller Budimir. Die dus ook belangrijk is. En dan heel knap binnengeschoten achter Donnarumma. En dan is Donnarumma boos. Maar oh, oh, oh, wat is dit mooi, zeg. Dit is geweldig. Luka Modric scoort 1-0 voor Kroatië. Ja, Robert Maaskant, wow. Hij revancheert zich subtiel, hè? Ja, zo, Modric. Wat je onmiddellijk ziet gebeuren, nou valt die goal. Maar Modric mist die penalty. En de reactie van het Kroatische elftal was onmiddellijk feller gaan spelen. Vond ik echt mooi om te zien. Want uiteindelijk resulteert dat in een doelpunt. Dat kan niemand voorspellen natuurlijk. Maar je zag die ploeg onmiddellijk reageren op een manier van... Oké, wacht even, dit ging niet goed. Maar nu gaan we er een schepje bovenop doen. Terwijl je eigenlijk, tenminste, ik dacht, die komen de catacomben uit en die gaan meteen. Ja, zeker. Probeerden ze ook wel een klein beetje natuurlijk. Waren al wel beter de eerste paar minuten van de tweede helft. En nu denk ik wel ietsjes verdiend op voorsprong op basis van die laatste 20 minuten van de wedstrijd. Wat doet dit met Italië? Nou ja, je ziet het al. Ze houden die Donnarumma uit een penalty. Echt een penalty killer ook. Vorige EK man van het toernooi geworden. Toen de man van Italië ook in de penalty reeks. Ze deed hij nu weer. Maar ja, als je hem dan toch tegenkrijgt, erg pijnlijk natuurlijk. Maar hoe werd hij ingeschoten? Ja, niet goed. Maar ja, dan moet je hem alsnog houden als keeper. Zeker. En hij is wel een specialist. Hij liet het wel zien. Hij zat bij de goede hoek. Nou ja, en daarna heeft Donnarumma nog een keer een goede redding. Dus als je hem bent, dan zijn de druiven extra zuur, denk ik. Ja. En nu, Robert, wat... Want wij hadden het eigenlijk in de rust over van je verwacht dat Kroatië met meer spitsen gaat spelen. Dat ze aanvallender gaan spelen. Nou, nu staan ze 1-0 voor. Perisic is bijvoorbeeld op de bank. Je zal nu Italië onmiddellijk aanvallend zien gaan wisselen en voor de aanval kiezen. Want ze hebben geen andere keuzes. Dus ik denk dat het oprecht de wedstrijd opengebroken heeft. En we gaan nu een aanvallend Italië zien in één keer. En die gaan ze inderdaad meteen wisselen? Chiesa is gekomen voor Di Marco. En meteen in de aanval hoor, Italië. Die bal komt voor het doel. En wordt nog even weggewerkt. En dan komt daar een kans. Nee, hij wordt nog net gered door het uitgestoken been van Josip Soetalo van Ajax. Maar dit was een mogelijkheid. Nou, we hebben nu echt een wedstrijd in handen. De inzet was trouwens van Davide Fratesi. De man die de penalty veroorzaakte. Nu dus een hoekschop, omdat Soetalo de bal het laatst raakte. Daar komt die hoekschop vanaf de linkerkant. Gaat richting tweede paal. Een vuist van keeper Livakovic. En dan wordt de bal weer opgevangen door Italië. Italië dat dus iets wil terugdoen. En heeft dat gedaan door Federico Chiesa te brengen. En ja, die moet dan maar iets moois zien te doen voor het team van Spalletti. Want dit is een tegenvaller hoor. Hiermee komt Italië op 3 punten en op de derde plaats. En dan moet je maar afwachten of die 3 punten wel genoeg zijn om verder te gaan als beste nummer 3. En nou ja, het zou zomaar kunnen dat dat niet zo is. Chiesa is van Juve, is een aanvaller. Hij moet het gaan doen. We zitten in de 58ste minuut. Sensatie en donder en bliksem in Leipzig. Figuurlijk dan 1-0 voor Kroatië. Ja, Jan Vincent van Zuiden en die Houtkamp gaat helemaal los natuurlijk, terecht. Het is donder en bliksem daar. Hoe is dat bij Albanië, Spanje? Ja, daar is het toch iets rustiger, want Spanje leidt met 1-0. Ja. Is al zeker van de groepswinst. En Albanië, ja, dat moet winnen om ook nog in het EK te blijven. Maar ze kunnen eigenlijk geen vuist maken. Ze hebben net wel voor het eerst gewisseld. Armando Broja is in de ploeg gekomen. We kennen hem nog, oud-speler van Vitesse. Speelt nu in Engeland bij Fulham. Wellicht dat hij daar nog iets kan betekenen. Maar Spanje is gewoon heer en meester. Geeft heel weinig weg. En staat dus met 1-0 voor. Het heeft zelf ook 1 keer gewisseld in de rust. Le Normand, verdediger, is in de ploeg gekomen voor Laporte. Dat betekent dat de 4 veldspelers van Sociedad nu allemaal met elkaar op het veld staan bij Spanje. En ze vallen nu ook weer aan met Dani Olmo. Olmo, die bal wordt de 16 uitgewerkt door Albanië. Komt er dan een kans? Nee, de bal wordt gewoon rukzichtloos naar voren geschoten. En dan is er geen paniek achterin bij Spanje. Dat heeft alles onder controle. En Albanië, ja, het zal echt nog wat moeten in het laatste half uur als ze nog wat willen op dit EK. 1-0 voor Spanje. Geeft ons de gelegenheid om ook alvast de blik op morgen te werpen. Oostenrijk natuurlijk de tegenstander van het Nederlands elftal. Verslaggever Matthijs Westraten is in Duitsland. Matthijs... Hallo. Goedenavond. Jij volgt de tegenstanders van Oranje. En dat betekent dus dat je vandaag bij de training, maar ook het persmoment van de Oostenrijkers bent geweest. Hoe was het daar? Ja, daar staan de kopjes eigenlijk wel op vrolijk. Iedereen is tevreden met hoe het gaat. Ja, ze zijn er eigenlijk al zo goed als hè, in die volgende ronde. Die achtste finale die is eigenlijk wel zo'n beetje bereikt. Ze staan nu derde, maar dat kan haast niet meer fout voor de Oostenrijkers. Maar ze willen wel meer hoor, Guilaine. Ze zijn echt hongerig. Ze zijn hier absoluut niet alleen om mee te doen. Het woord gegenpressing is nu al een paar keer gevallen, deze uitzending. Ja. Is dat waar Oranje morgen voor, bang voor moet zijn? Nou ja, dat is wel het uithangbord van de Oostenrijkers natuurlijk. Ik sprak vandaag met Marco Arnautovic, oud FC Twente, en Rolf Rangnick, de bondscoach van de Oostenrijkers. Ja, en dat is ongeveer de grondlegger, hè, van die gegenpressing. Ja, dat is wel echt zijn paradepaadje. Daar gaat hij heel goed op. Maar ik sprak Arnautovic en die zei er ook bij: ja, maar we kunnen wel echt meer dan dat. We kunnen ook echt die bal goed rond laten gaan. En Arnautovic, die trouwens nog steeds heel goed Nederlands spreekt, die wist wel heel duidelijk waar Oranje voor moet waken. Ja, dat zie je ook. Die wedstrijden spelen bij ons is heel veel energie. Heel veel pressing situaties. En als we de bal winnen, dan willen we direct scoren. En ik zeg altijd dat het onze kwaliteit is dat te doen. Maar ook die andere tegenstanders, ze weten wat wij doen. En zij gaan ook tactisch zich instellen op ons. Maar ja, ik heb net gezegd, wij spelen morgen tegen Nederland. En het wordt een lastige wedstrijd. Ja, Matthijs, wat zijn de verwachtingen, tactisch gezien? Ja, goed. De Oostenrijkers vinden zelf wel dat Nederland favoriet is. Dat zei Arnautovic ook. Hij sprak met heel veel respect over het Nederlands elftal, over de spelers, over de bondscoach. Maar ze zien wel degelijk kansen, de Oostenrijkers. En wat wil je? Want ze zitten best in de goede flow. Ze hebben weliswaar verloren van Frankrijk. Maar goed, het was maar 1-0. En daarna kwam die 3-1, die overtuigende 3-1 tegen Polen. En dan komt er nog eens bij dat de Oostenrijkers voorafgaand aan het EK een streak hadden van 17 wedstrijden, waarin er maar eentje werd verloren, namelijk van België. Dus ja, aan het zelfvertrouwen gaat het niet liggen in het team van Rangnick. En nou maken ze ook wel indruk, hè, de laatste tijd. Maar de bondscoach is toch ook wel onder de indruk van Oranje. Dat vertelde hij vanmiddag aan jou. En voor ons wordt het daarom gaan als team, als mannschaft weer zeer compact, zeer geschlossen, ervoor te zorgen dat het spel trotzdem ook zich in onze richting ontwikkelen kan. Stukje vertaling naar de mensen toe, zullen we maar zeggen. Het is dus morgen aan de Oostenrijkers om compact en gesloten te spelen, zegt hij. Zodat de wedstrijd ook hun kant op kan vallen. Zag je daar iets terug vandaag? Nou, nee, niet heel veel. Het was de laatste training inderdaad in aanloop naar die wedstrijd van morgen. Ze trainen hier. Ze hebben een basecamp hier in Berlijn. Dus ze zitten hier eigenlijk het hele toernooi. En ze trainen in het amateurstadion van Hertha BSC. Daar mochten we vandaag weliswaar even bij zijn, maar dat was maar 15 minuten. Ja, en dan zie je vooral wat warmlopende spelers en wat balletjes die heen en weer getikt worden. Dat stelt niet zo heel veel voor. Het waren vooral de ontspannen gezichten die heel veel zeiden. Maar geen Trauner dus morgen. Hij heeft een spierblessure, dus hij doet niet mee. Nee. Ja. Is dat een groot gemis voor het elftal? Koeman zou waarschijnlijk zeggen: wij spelen ons eigen spel. Maar hoe groot is het gemis? Ja. Nou ja, dat gemis is zeker groot, absoluut. Kijk, Trauner heeft al laten zien, ook bij Feyenoord, dat hij belangrijk kan zijn. En dat is bij Oostenrijk eigenlijk niet anders. Daar zien ze hem ook als diezelfde rots in de branding. En ja, diezelfde Rangnick, de bondscoach, die zei ook tegen me: het is echt een groot gemis. Het is echt ontzettend jammer dat hij niet mee kan doen. Het is vooral ook sneu voor hemzelf. Want ja, er wordt hem wel een mooi potje door de neus geboord, hè, tegen Nederland. Dankjewel, Matthijs. Jij blijft daar om de tegenstander te volgen. Dan gaan we naar Andy Houtkamp. Want is inderdaad Italië op jacht naar een gelijkmaker? Ja, dat lijkt me wel. Als je 1-0 achter staat, dan is dat wel handig om te doen. En dat doen ze ook. Aan de rechterkant nu balbezit voor invaller Chiesa. Bal voor het doel wordt aangeraakt onderweg. De hoekschop. We zagen een kopbal. Die ging maar net over het doel van Kroatië. En nu weer een hoekschop. Dat was ook uit een hoekschop. De vijfde van Italië in deze wedstrijd tot nu toe. Ik heb nog even gekeken. Wie kun je nog meer brengen? Scamacca. Ex-Pek Zwolle is een aanvaller. Zaccagni is een aardige aanvaller. En El Shaarawy, het wonderkind. Nu komt de bal voor het doel. Wordt opgevangen. Kan Chiesa schieten? Nee, doet het niet. Legt hem breed. En dan komt de bal voor het doel. Oh, wat matig is dit uitgespeeld door de Italianen. Hier had meer mee moeten gebeuren. En dat gebeurt dus niet. Darmian die hem niet echt lekker voor het doel gaf voor de Italianen. Maar de Italianen hebben nog wat mogelijkheden. En het is nog tijd zat, zou je zeggen. Nog 25 minuten te gaan. Italië in balbezit achterin. Ja, achterin. Het is op de middenlijn, want Kroatië is alleen maar aan het verdedigen. We hebben ook nog een gele kaart gezien voor Luka Modric. Maar nu is het balbezit weer voor Chiesa, die goed invalt. Bal voor het doel. Komt hij goed? Nee, hij komt net niet goed voor Matteo Retegui. Rete, dat is een ander woord voor doel. En dat weet hij nog niet te raken. Het is met mazzel dat Kroatië die aanval van de Italianen weet te onderbreken. Balbezit voor Livakovic, de keeper van Kroatië en van Fenerbahce. Na 65 en een halve minuut spelen. En dan staat er op dat scorebord 55ste minuut. Modric, de 1-0. Modric, 1-0. No pictures on the scorecard. Niemand weet nog maar dat hij die penalty heeft gemist. Of toch wel. 1-0 in ieder geval door Modric. Was heel belangrijk, die penalty. En een gele kaart dus. Barella heeft de bal gepaasd naar de rechterkant. En dan kan Italië in de aanval gaan. Maar het gaat zo langzaam. En ik had het net al over Stefan El Shaarawy. Het wonderkind. Misschien dat hij nog gaat komen. Maar dat wonderkind van ooit is nooit echt een heel groot wonderkind geworden. Kan dat wel in deze wedstrijd eventueel worden als hij invalt. Als het gebeurt. Balbezit voor de Italianen. Lang breien. Bal voor het doel. En komt dan terecht. Dit moet hem worden. Nee, weer schiet hij tegen de tegenstander aan. En hij is Matteo Darmian, de man van Inter, die mogelijkheden krijgt aan die linkerkant om die bal in te schieten en het maar niet doet. En dat is jammer voor hem en voor Italië, want dit waren echt goede mogelijkheden. Hij wachtte een beetje te lang, Darmian. Daar aan die linkerkant. Weer balbezit voor Italië. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is het wachten op de gelijkmaker. Die kan niet uitblijven. De druk is zo enorm. Want als Italië een beetje druk gaat zetten en het moet, dan kan het ook wel geweldig voetballen. Ook nu weer aan de rechterkant. Balbezit, een klein duwtje. Maar de bal komt nog voor het doel. En goed ook. Die komt weer bij Darmian. Die kopt hem nu. En kan er een mogelijkheid komen? Nee. Want daar kan Raspadori, de man van Napoli, niet bij. Maar weer de aanval voor Italië. En ik zei het al, het kan niet wachten op de gelijkmaker. Nu is het weer een hoekschop via Pongracic. Speelt in Italië bij Lecce. En raakt hij de bal met de hand? Nee, met de heup. Bal over de achterlijn en dus een hoekschop voor Italië. Italië mag het weer gaan proberen. En doet dat nu vanaf de rechterkant met de hoekschop. De lange mannen mee naar voren. Met 9 corners nu tegen 2 voor Kroatië. 9e corner alweer. Ik heb er al een paar overgeslagen, want die gingen zo hard. We krijgen een invaller bij de Kroaten zo dadelijk. Maar eerst nog even deze hoekschop. Vanaf de rechterkant komt die bal voor het doel. Wordt weggebokst door de keeper. Wordt opgevangen door Italië, door Jorginho. Jorginho die het slot op de deur achterin is bij hoekschoppen. En dat er al 9 keer is geweest. Bal wordt doorgekopt. Komt de kans? Nee, weer niet. Met de voeten weggewerkt door de keeper. Nu was het Retegui die dichtbij was. En weer de bal voor het doel. En weer weggekopt. Jongen, jongen. Een schiet. Het is er niets bij in deze wedstrijd. Het is leuk en aardig. En het wacht is maar op één ding. De gelijkmaker van Italië. Wat dat betreft, Willem Haak, voor de gewone voetballiefhebber mag je eigenlijk hopen dat Italië gewoon altijd snel op achterstand komt. Zeker. Dan gaan we tenminste voetballen. Dan is hier een spektakel, zijn er veel kansen. Toch? Wat voor metamorfose zo'n team in no-time ondergaat. Tot de goal alleen maar verdedigd eigenlijk, afgewacht en gecounterd. Toen kwamen ze achter en nu zie je opeens dat er ook met de wissel, Chiesa erin, extra aanvaller erbij, dat ze wel aanvallen en veel creëren en die gelijkmaker zeker verdienen. Ja, is dat ook omdat Kroatië zich meer laat zakken? Of kan je deze helemaal op het konto schrijven van nou, Italië? Allebei een beetje, denk ik. Italië toch een beetje in paniek, denk ik. Met deze 3 punten, doelsaldo van -1, gaan ze waarschijnlijk wel door, maar moeten ze nog afwachten. Toch lekker om die gelijkmaker te maken en zeker te zijn van die tweede plek. En Kroatië moet zich wel ingraven om die overwinning over de streep te trekken, denk ik. Ja, Robert Maaskant, is het te snel genoeg? Want je ziet een enorme switch, maar is dit hoe Italië nu moet spelen? Of zeg je, nou, daar kan er wel een schepje bij? Ja, wij met ons Hollandse brein, die denken, ja, waarom doen ze dit nou niet vanaf minuut 1? Ik wou die vraag, dat is vast een domme vraag. Maar. Ja, dat is absoluut een domme vraag, maar dat is, nee. Dat is toch de enige vraag? Nee, ja, maar zo kijken wij, als Nederlanders kijken wij op die manier naar voetbal. Van, doe dat nou direct, begin vanaf minuut 1 met volgas voetbal spelen daar. Ook omdat ik zou toch maar denken dat je DNA eigen speelplezier toch ook. Ja, nee, maar wat is de gedachte? Het gaat om winnen. Precies, dat is een verschil. Italianen denken niet zo. Italianen denken, als ik de boel tegen kan houden, dan speel ik ook een heerlijke wedstrijd. Ja, en nu zien we dus, op het moment dat ze wel moeten... Ja, dan wordt het ook heel erg leuk om naar te kijken. Spalletti had er al eigenlijk een voorschotje op genomen. Hè? Dat hij al voor de wedstrijd zei dat hij wel meer frisheid wilde. Maar vooral ook, het hoeft niet mooi te zijn. Het gaat mij puur om resultaten. Een beetje realisme, denk ik. En je zag het na Nederland-Frankrijk. 0-0 voor Nederland, echt een goede uitslag. Toch is Nederland ontevreden. Want ja, we hebben niet aangevallen, we hebben weinig gecreëerd. Als dat in Italië zou zijn gebeurd, zouden ze heel tevreden zijn geweest met het spel. Oh ja? Met het verdedigende werk van iedereen. En dat is het verschil tussen Nederland en Italië uiteindelijk. Maar ook dus de zoveel bondscoaches onder de bevolking. Ja, die vinden dat ook prima voetbal. Nou ja, wel een beetje. Want dat zien ze ook bij hun clubs in Italië. Okay. Daar wordt nooit echt fantastisch qua bank aangevallen. Is het allemaal realistisch. En dat zie je dus ook terug bij het nationale elftal. En dat herkennen ze dus wel. Maar het fascinerende vind ik, als je kijkt naar gewoon de inborst van de gemiddelde Italiaan. Daar zit passie in. Ja, maar passie kan je ook heel goed uit in verdedigen. Ja. In passiviteit. Nee, juist in verdedigen. In fel verdedigen. Ja. Op de juiste positie staan. Een bal wegkoppen. Een tackle plaatsen daar waar nodig. Maar vooral ook, waar Italianen meesters in zijn, is het met elkaar tactisch bewegen op verdedigend gebied. Maar luister, ze staan nu wel achter gewoon, hè? Ja. Door dit tactische spel. Een Italiaanse journalist zei ooit, de perfecte wedstrijd eindigt in 0-0. Ah. Ja, omdat iedereen goed heeft verdedigd. En dan is het publiek gaat ook met een tevreden gevoel. Nou ja, toch wel wat minder, want ze hebben niet gewonnen. Maar ja. Meer dan in Nederland in ieder geval. Er is ook nog altijd een andere wedstrijd gaande... waar het niet er meer om gaat omdat Spanje zich al lang geplaatst heeft... maar waar Albanië natuurlijk toch een hoop voor een stunt te zorgen, Jan-Vincent. Ja, en ze doen wat ze kunnen, hoor. En ze hebben ook een mooie kans gekregen voor die Armando Broja... die oudspeler van Vitesse. Een hele snel genomen vrije trap. Broja ontsnapte even aan de aandacht van de Spaanse verdedigers... en haalde in één keer uit... Maar David Raya die pakte die inzet. En zo staat het nog altijd 1-0 voor Spanje. Dat ook een aantal keer heeft gewisseld. Lamine Yamal en Alvaro Morata. Is toch lekker dat je die in kan brengen. Die zijn zojuist in de ploeg gekomen voor Joselu en Ferran Torres, de doelpuntenmaker. Dus ook de Spaanse topspelers krijgen nog even wat minuten om toch een beetje hun ritme te behouden in dit toernooi. En Lamine Yamal, ja, die wil meteen wat laten zien natuurlijk vanaf die rechterkant. De man die zulke fijne dribbel heeft van die mooie acties. Die staat te popelen om wat te laten zien. Nu gaat hij naar binnen toe, geeft hij de bal voor. Maar krijgt hij hem ook bij een medespeler? Nee, ja, net niet. Hij moet hem uiteindelijk terugveroveren. Krijgt Jesus Navas een duw. Maar het mag allemaal doorgaan van de scheidsrechter van Nygaard, de Zweed. Nieland moet ik zeggen. Dan is het een vrije trap. Uiteindelijk toch Lamine Yamal. Voor hem te hopen dat die wedstrijd voor 11 uur klaar is. Want in Duitsland zijn de regels dat je als je 16 bent, mag je niet na 11 uur werken. Het is met een knipoog natuurlijk. Maar zo jong is hij nog. Lamine Yamal, hij is ingevallen bij Spanje. Dat met 1-0 leidt tegen Albanië. NPO Radio 1. Het is 10:50. Jan van der Putten is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Beoogd minister Marjolein Vaper van de PVV neemt afstand van de term omvolking die ze eerder heeft gebruikt. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei Vaper dat ze de term beter niet had kunnen gebruiken en dat ze het ook niet meer zal doen. Voetbalvereniging Stevo uit Geesteren had geen vergunning voor een groot spandoek. Zaterdag raakten 10 mensen gewond toen een groot spandoek dat aan een hijskraan hing naar beneden kwam. De Oostvaarderskliniek in Almere onderzoekt de dood van 2 TBS'ers. Vrijdag was er een sterfgeval, vermoedelijk door drugs. Begin mei overleed ook al een patiënt en ook toen zouden drugs een rol hebben gespeeld. En in Amsterdam heeft de politie ingegrepen bij een bezoek van de Amerikaanse YouTuber IShowSpeed. Die maakte een reis door Europa vanwege het EK. Door de hele stad werd hij gevolgd door fans die naar zijn livestream keken. De lijn en omstreken. Laatste half uur van Langs de Lijn en Omstreken, waarin we de 2 wedstrijden volgen in Pool B, die nog zo'n kleine 20 minuten aan de gang zullen zijn. Bij Spanje is het spel in zoverre gespeeld dat zij al door zijn. Mocht Albanië niet nog voor een stunt gaan zorgen. Maar die wedstrijd waar we met name ons op richten is Kroatië tegen Italië. Kroatië staat 1-0 voor. En Andy, er is een soort wervelwind gaande van Italianen op het veld. Ja, jullie hadden het net over dat... Ik vond het wel mooi wat Willem zei over 0-0. Ik spreek redelijk Italiaans en een van de eerste woorden die ik leerde was Catenaccio. Het is nog altijd 1-0 voor Kroatië. En dat Catenaccio, dat heeft Italië dus... Hey, daar komt Camacca, die aanvaller, een van de aanvallers, nieuwe aanvaller dus. Eruit gaat Raspadori, ook eigenlijk wel een aanvaller van Napoli. Maar goed, Camacca kennen we nog van PEC Zwolle. Toen hij heel jong was, kwam hij bij PEC uit. Heeft daarna een 86.000 tattoos laten zetten in nek, oren, overal waar hij maar kan. En speelt nu niet meer bij PEC Zwolle in ieder geval. Hij heeft balbezit nog niet gekregen. Maar dat gaat wel komen, want Scamacca kan heel aardig voetballen als hij de bal eenmaal krijgt. Overigens, hij speelt op dit moment bij Atalanta Bergamo. En dat is ook een hele mooie club. Nu buitenspel geconstateerd door Danny Makkely. Die weer wat gele kaarten moest uitdelen. Met name aan Kroaten. En één daarvan is een bekende, Luka Ivanović. Dat is een speler van Feyenoord. Die kreeg geel. En een andere bekende oud-gediende van Kroatië is gekomen. Ivan Perišić. Speelt tegenwoordig bij Hajduk Split. En hij is ook gekomen en eruit zijn gegaan. Onder andere Kovacic en Pašalić en Šušić. Die was er al uit. Want Budimir is de derde nieuwe man in het team van de bondscoach Dalić. Die dus 1-0 voor staat. Nog altijd het laatste kwartier is ingegaan. En kijken of de Italianen met Scamacca er iets aan kan gaan doen. Want het zal wel moeten. We hebben net een storm gezien. Een wervelstorm voor het doel van Kroatië. Maar nu met Modric aan de bal is het eventjes wat rust voor de Kroaten. Maar nu komt Italië weer met de man die veel kansen heeft gekregen. Darmian. Maar daar mag je niet al te veel van verwachten. Speelt een dramatische matige wedstrijd. Ook nu was het weer geen goede bal. Nu kan hij weer aangespeeld worden. Gebeurt ook aan de linkerkant van het veld. Laat de bal van de voet afspringen. Maar speelt heel onzeker die Darmian. Matteo Darmian van Inter. Die dat toch wel aardig kan, dat voetballen. Maar het vandaag heel eventjes verleerd is. Balbezit voor Scamacca. Zijn eerste balbezit is goed. Speelt de bal breed. En dan is de bal achterin. Gaat de bal de diepte in. Wat een paas. Prachtig. Komt hij aan? Nee. In eerste instantie niet. Tweede instantie wel. Hele mooie paas was dat van Di Lorenzo. En dan gaat de bal naar voren. Is het weer Italië. Wat een matige paas van Chiesa. Die de bal zomaar inlevert. En dan is het ook buitenspel geconstateerd door de grensrechter en door Danny Makkely. 77ste minuut. Ja, de tijd begint te dringen voor de Italianen, want die gaan hem knijpen. Ik zie Spalletti praten met zijn assistenten en eigenlijk een beetje nadenken van ja, wat kan er gebeuren? We staan dan op 3 punten. Ja, misschien dat je het daarmee wel redt. Dat er andere ploegen zijn met 2 punten. Maar de nummer 3 van groep A, die heeft ook al 3 punten Hongarije. Ik weet niet hoe dat verschil in doelsaldo tussen die twee zit. Maar in ieder geval wordt het moeilijk voor Italië. Nu Italië weer in balbezit. Want het kan natuurlijk nog altijd met balbezit aan de linkerkant, rechterkant achterin. Gaat de bal naar voren. Maar ook de Italianen beginnen langzaam moeten worden. Dit is een goede actie aan de rechterkant. En er wordt weer een gele kaart gegeven. Nu aan Pankratic. Die maakt een overtreding. Waardoor Fratesi niet door kon. En hij kijkt niet op voor een gele kaart meer of minder. Danny Makkely. En dit was ook weer terecht. Want het leek erop dat Fratesi weg kon. En die werd even vastgehouden door Pankratic. En die kreeg een gele kaart. De man van Lecce. Balbezit achterin voor Italië. Met Jorginho natuurlijk. De Braziliaan die in aardig wat landen heeft gespeeld. En nu bij Arsenal onder contract staat. Slechte bal van Italië. En dan gaat Kramaric met de bal lopen. Ja, die is slim. Die neemt meter of 5 mee. En Danny Makkely laat zich niet piepelen. Die zegt meter of 5 terug. 1-0. De slotfase is ingegaan. En nu is het afwachten wat er gaat gebeuren met Italië. Wat is wijsheid op het Maaskant? Van wie? Voor Italië met name. Ja, Italië moet gewoon blijven aanvallen natuurlijk. Die hebben wel op dit moment volgens mij beter doelsaldo. Ik kijk even naar links. Zeker, beter doelsaldo dan Hongarije. Ja, beter voor Hongarije. Ja. Maar ja, kan je het risico nemen met zoveel wedstrijden die komen. Nee, Italië zal blijven aanvallen. Wat ik opvallend vind is dat Kroatië, nadat ze een tijdje in de schulp zijn gekropen, er toch weer wat uitkomen. En niet alleen aan de bal, maar ook vooral zeker na de wissel van Perišić. Durven om druk te zetten op de Italianen. En Italië komt daardoor moeilijker in ieder geval richting de 16 van Kroatië. Dus ik vind het wel een aardig tactisch dappere keuze. Vanuit Kroatië nu. Vanuit Kroatië. Ja. En zit er voor Italië, we hebben dus Chiesa nu en Scamacca. Heeft hij nog een geheim wapen? Zaccagni is een buitenspeler die misschien nog kan invallen. Maar voor de rest staan ze spitsen wel op het veld. Scamacca nog een kopsterke spits die ze ook nog door de lucht heen kunnen aanspelen. Al denk ik niet dat Italië straks met de keeper mee naar voren gaat hoor. Met dit doelsaldo min 1 gokken ze er misschien wel op dat ze doorgaan. Want min 2 is toch al risicovoller als Kroatië straks op de counter misschien scoort. Ja, het is trouwens wel een momentje op het moment bij Andy. Want het zou nog wel eens de laatste wedstrijd kunnen zijn van Modric, mocht Italië gaan scoren. Ja, Andy? Gaat er nu uit. Hij geeft zijn aanvoerdersband af aan Perisic. Gaat langzaam naar de kant. En wat is dat toch wel een geweldige voetballer geweest. Hè? Met Real Madrid weer zo vaak de Champions League gewonnen. Ook dit jaar weer. En Modric krijgt terecht applaus van alles en iedereen in het stadion. Magier is zijn vervanger. En die moet het dan met het team van Kroatië zien op te lossen. Die 1-0 vasthouden, dat is het belangrijkste. Dan zien we Modric terug, mogelijk terug. Nee, dan zien we hem wel terug. Want dan komen ze op 4 punten. En dan is Albanië zeker 4e en Italië 3e. Ja, dat zijn toch van die momenten. Oké, dan laat je Hongarije achter je. Maar je moet toch maar afwachten of je niet net in de slechte waaier zit. Nu is er een hensbal voor Italië. In het voordeel van Italië, want het is Hens van Kramaric. En dan mag er een vrije trap genomen gaan worden. Gaat er weer gewisseld worden. En ik kan zo snel niet zien wie daar staat aan de zijkant. Twee mannen in ieder geval. Fagioli. Ja, dat is Zaccagni en Fagioli. En Darmian en Jorginho gaan naar de kant. Nou, dit is echt alles of niets. En dan weet je wat er gaat gebeuren. Nog meer aanvallen, maar het wordt zo druk daar voorin. En dat kan wel eens een probleem gaan worden. Dat de drukte gewoon te groot is. Kijken wat Italië gaat doen. Met die nieuwe mensen. Met Zaccagni en met Fagioli. Zaccagni, ook een goede voetballer hoor. Die zomaar even kan uithalen. Gaat de bal naar voren. Komt bij Scamacca terecht. Die hem met buitenkant voet meegeeft. Achterin, goed gedaan. En dan is het die invaller. Die krijgt even een beukje. En even kijken. Stanisic heeft nog geen gele kaart. De man van Bayer Leverkusen krijgt dus een gele kaart. Want je zag Makkeli even twijfelen. Wat zal ik doen? Even kijken of hij al geel heeft. Want ik denk dat dat in dit geval uitmaakte voor Makkeli. Ik zal niet zeggen dat hij het heel bewust doet. Maar ik denk het wel. Dit is overigens wel een pittige gele kaart. Een terechte balbezit voor de Italianen. Die dus Fagioli en Zaccagni hebben gebracht. En ja, die staan dan wel voorin daar zo'n beetje te wachten. En nu komt de bal weer bij Scamacca. En die laat hem weer de buitenkant van zijn voet lopen. Maar dan wordt die bal opgevangen door de man van de gele kaart zojuist. En die gaat lopen met de bal, Stanisic. Stanisic levert in. Het leuke is, want ook Kroatië heeft dus steeds gewisseld. En die heeft redelijk aanvallend gewisseld. En dat is opvallend hoor, met Perisic en met Ivanušić. Nu is het Magier die de bal heeft. Speelt hem terug naar Stanisic. Stanisic helemaal terug. Want ja, Kroatië hoeft helemaal niet. Die vindt het allemaal best met Soutalo nu in balbezit. Die neemt geen risico. Die speelt hem terug op zijn keeper. Die keeper, die Livakovic, die heeft de bal naar voren gespeeld. Livakovic, moet ik zeggen. Heeft hem naar voren gespeeld. En dan is het weer Italië. Dat nu toch wel kijkt naar 83 minuten van... Jongens, er moet iets gaan gebeuren. Want de kansen zijn er niet meer. Nadat we die enorme mogelijkheden hadden gezien. En nu komt... Nee! Als die bal was aangekomen, zeg. Het was wel een lekker balletje van Fagioli. Die de bal richting Scamacca speelde. Maar hij kwam niet aan. Voor de Italianen, dat was even pech. En dan gaan de Kroaten nog even in de aanval. Nou, de echte slotfase gaat vanaf nu beginnen. Ja, er komt nog een kans voor de Kroaten. Ja, nee. Het is nog altijd 1-0 voor Kroatië tegen Italië. En hoe staat het dan bij Albanië, Spanje, Jan Vincent van Zuiden? Daar is het in de 84ste minuut nog altijd 1-0 voor Spanje. Dat inmiddels is uitgewisseld. 5 nieuwe spelers. De laatste is Baña. Hij is van Villarreal net in de ploeg gekomen voor Dani Olmo. De man van de mooie assist bij de goal van Ferran Torres na 13 minuten. Het enige doelpunt tot nu toe. Ja, in Albanië af en toe wel speldenprikjes. Ook een aantal keer gewisseld. Ze hebben dus wel kansjes gehad. Onder andere die Broja, die had de grootste kans. Die dwong echte David Raya tot tot een goede redding. Maar verder heeft Spanje toch niet al te veel weggegeven. Zojuist ook een schitterende actie gezien van Lamine Yamal. Met één aanname stuurde die twee Albanese de bossen in. Het was een prachtige actie, alleen het kreeg geen vervolg. Want hij kon zelf schieten, maar koos om die bal af te leggen. Het was een mooie actie van Lamine Yamal. Maar het lijkt er toch op dat Spanje gaat doen wat alleen Italië tot nu toe lukte. Namelijk 3 groepswedstrijden op een EK winnen en geen enkel tegendoelpunt krijgen. Dan moeten ze nog wel 5 minuten stand houden. Want de Albanese die komen toch nog een keer met een goede aanval. De bal komt uit, komt hij voor de voeten van Hoxha. Nee, de bal wordt weggewerkt door de Spaanse defensie. 5 minuten nog te gaan bij Albanië tegen Spanje. 1-0 nog altijd voor de Spanjaarden. Ik hoor de woorden van een van de andere analisten door het hoofdecho. Gert-Jan Verbeek die zei, als je voorstaat, je kan die pot dichtgooien, maar je kan ook gewoon wat aanvallende kracht nog extra inbrengen, zodat je het spel op de helft van de tegenstander houdt. Andy, en dat geeft een spannende slotfase. Ja, zeker weten. En dat is wat Kroatië heeft gedaan. Want die heeft geen verdedigers erin gezet. Hebben nog 1 mogelijkheid tot wissel, als ik het goed heb. Italië heeft zijn 5 wissels gebruikt. Met de man van Lazio en de man van Juventus. Lazio, hetzelfde stadion als AS Roma, waar pas de EK atletiek was. Ja, dat was heel mooi voor Italië. Maar dit lijkt wat minder te worden. Of toch, bal voor het doel. Nee, slechte bal. Ja, hij baalt er zelf ook van. En terecht, Chiesa. Federico van voren van Juventus die de bal beter had moeten geven. De bal gaat over de zijlijn. Kan gegooid gaan worden aan die rechterkant. En Chiesa zoekt even een goed plekje op om de bal eventueel aan te nemen. Gebeurt niet, want de bal wordt teruggegooid. Helemaal naar achter naar Fagioli. Fagioli heeft de bal breed gespeeld. En dan staat alles en iedereen nu op de helft van Kroatië. Gaat hij weer naar de rechterkant. Want daar vandaan moeten de voorzetten dan gaan komen. Maar die komen maar niet. Nu dan misschien. Nee hoor, weer breien door de as van het veld. Weer zoeken naar een vrije man. En hij kaatst goed hoor. Dat doet Scamaro goed. Bal voor het doel. Nee! Nee, nee, nee! Hij hoefde zijn voet er maar tegenaan te zetten. En Scamacca had hier de gelijkmaker op zijn schoen. Hij zet zijn schoenen niet tegenaan. Wel een goede voorzet hoor van Chiesa. En de keeper, ja, die twijfelt een beetje. Wat zal ik doen met mijn armen, met mijn voeten? Hij doet het met zijn voeten, maar mist die bal. En dan kan Scamacca er ook niet bij. En kijk naar Spalletti. Die laat niet vaak emoties zien. Maar nu even wel. Want die paalt als een stekker dat die bal er niet ingaat. Want dit was een hele belangrijke. Zowel voor Kroatië als voor Italië. Scamacca mist de bal met een haartje. Bal gaat over de zijlijn. En dan kan er gegooid gaan worden door Italië. Want het is nu echt de ouderwetse vrouwen en kinderen eerst wordt uit de kast gehaald. Want dat is wat Kroatië doet. En aan de zijkant loopt Luka Modric mee te coachen. En te zeggen tegen Danny Makkely, kijk even, want er staat iemand. En is dat Perisic? Nee, het is niet Perisic. Het is het is die verdediger Stanisic. Die kramp heeft, ja, dat zou ik ook hebben. Ik denk dat nu de komende paar minuten er ongeveer 5 Kroaten kramp gaan krijgen. Of een zware blessure die iets minder zwaar zal blijken te zijn dan ze doen voorkomen. Nu de laatste wissel aan de kant van Kroatië. Erin gaat komen Josip Jordanovic. En Jordanovic, dan kijk ik eens eventjes naar zijn verdediger. Josip Jordanovic van Union Berlin. En die gaat dus de verdediging meehelpen om die 0 van Italië op het scorebord te houden. Want dat is nog steeds de stand. 1-0 in het voordeel van de Kroaten. Die er nu uitkomen via de rechterkant, via Kramaric. Kramaric geeft de bal mee aan Stanisic. De man die zojuist zoveel kramp had. Maar weer als een hinde loopt aan die rechterkant. Nu weer de bal heeft. En hem binnendoor geeft. Goed gedaan. Krijgt hem terug aan de rechterkant. Nu komt de voorzet vanaf die rechterkant bij de achterlijn. Nee, hij houdt hem. Ah, dat is dom. Ja, dan had hij nou. Hij krijgt zoveel mogelijkheden om die bal voor te gooien. En houdt hij hem bij zich. En dan tikt hij hem zelf over de achterlijn. En is het dus een doeltrap voor de Italianen. En de Italianen hebben haast. Want we zitten in de 89ste minuut. En we hebben nog maar. Kramaric komt er nu. Gaat eruit voor Juranovic. Wat ik al zei. Juranovic erin. En Kramaric eruit. En die man van Union Berlin moet dus de verdediging gaan versterken. Juranovic. En zal dat gaan doen. Zeker 2 minuten plus Nou, 1 minuut nog, want we gaan nu de 90ste minuut in. Maar ik denk dat we nog 1 minuutje of 5 erbij krijgen. Heel veel blijdschap bij de mannen en vrouwen van Kroatië op de tribune in Leipzig. Want het staat 1-0 voor hun, Kroatië. En Kroatië gaat dan toch via een klein wonder door in deze groep. Want er moest gewonnen worden van Italië. En Italië is niet de sterkste ploeg, maar op een EK kunnen ze het goed. Het bleek een paar jaar geleden toen ze het EK wonnen. En dus regerend Europees kampioen moet nu eventjes bang zijn of ze het wel redden als beste nummer 3. Als het zo blijft, als de bal in de breedte gaat naar Calafiori. Calafiori nog altijd kijkt naar de linkerkant. Daar staat Matteo Zaccagni. Zaccagni trekt naar binnen. Matige bal achter een medespeler. Maar Barella kan de bal toch nog bij zich houden. En dan is het draaien van Fagioli. Fagioli kijkt. Maar ja, het is helemaal vol. Het is echt de Kalverstraat op zaterdagmiddag. Daar achterin bij de Kroaten. En daar is dan weer een balletje binnendoor. Maar er is altijd wel een been of een arm. Maar een been of een voet die de bal tegenhoudt. Nu kan Kroatië misschien counteren. Nee, dit is een overtreding. En een nare ook. En wordt daar een gele kaart voor gegeven? Ja, want Makkeli pakt naar zijn gele kaart. Ik zag hem kijken naar het rugnummer. En dan gaat hij noteren wie die overtreding maakte. Goed, het is een halve minuut van de 8 minuten extra tijd die we krijgen. Brozovic, de man van de gele kaart. 8 minuten extra tijd, 1-0. En Italië staat nog steeds achter. Als ze toch op de derde plaats eindigt, Willem, dat zou toch wel armoede zijn? Het is armoede, zeker. Ja. De regerend Europese kampioen op plek 3. En daar moeten ze het dan van hebben om door te gaan. Heel pijnlijk en heel slecht ook gewoon. Ja, wij zeiden net al ook met kijken, je mist toch een Chiellini die toch... Zeker. Ja, zeker de echte leiders. En je mist ook een spits. Want Scamacca is wel oké. Was bij Atalanta dit seizoen heel goed. Maar bij Italië eigenlijk nog niks laten zien. En dat merk je aan alles. Dat ze aanvallend gewoon veel tekort komen om ook nu een vuist te maken. En uiteindelijk wel die goal te maken tegen Kroatië. Want daar wordt wel in het Italiaanse voetbal goed op gescout, ja. Opgeleid. Ja, er is ook al jaren een spitsenprobleem. Eigenlijk 3 jaar geleden ook al, toen ze wel Europees kampioen werden. Toen speelden ze met Immobile of Bellotti. En ook dat waren geen fantastische aanvallers in het shirt van Italië. Dus het duurt al jaren dat ze toch die kwaliteit niet hebben. Maar is Italië nou zo slecht of Kroatië dan toch misschien ook best goed? Goeie vraag. Ik denk dat ze allebei eigenlijk niet zo heel goed zijn. Als je kijkt naar de wedstrijd tegen Spanje, zijn ze allebei heel slap geweest in die wedstrijd. Het zijn zeker niet de top 5, 6 ploegen van dit EK normaal gesproken. Ik denk dat Nederland beter is bijvoorbeeld. Ja, eens. Ja? Als je deze 2 ploegen nu ziet, dan heeft Nederland meer kwaliteit verdedigend. Al. Als je kijkt naar de laatste linie van Nederland, die is gewoon echt heel erg sterk. Maar aanvallend ook. Hebben we toch wat meer variëteit ook. Terwijl we daar ook hebben geconstateerd die echte topspits hebben in Nederland. Dat is ook zo. We hebben natuurlijk niet echt. We hebben niet de Bellinghams, Jamal, Musiala, Mbappé. Dat soort type spelers hebben wij niet in onze selectie. Dus wij moeten het van een collectief hebben. Maar ze zijn in Italië wel echt gek van Zirkzee bijvoorbeeld. Dus als ze Zirkzee zouden hebben, zou die zeker spelen bij Italië. Als hij niet steeds verkouden is natuurlijk. Ja, exact. Ja. Of geblesseerd. Waar we Andy Spalletti langzaam gek zien worden. Van frustratie dat het maar niet lukt. Eerder op vakantie kan. En dan zal het niet naar Kroatië zijn, verwacht ik. Kroatië staat voor met 1-0 tegen Italië. We zitten in de extra tijd die 8 minuten duurt. Daar is 3 minuten van voorbij. En dat betekent, want hij kan ook rekenen, Luka Modric, die zegt nog 5 minuten moeten we volhouden. En zoals het nu gaat, en ik moet zeggen, ik vind het klas hoor van Kroatië, zoals ze het doen. Ze hebben natuurlijk een aardige ploeg, maar ook een oude ploeg. En zeker als je dan in de extra tijd, dus in de 94ste minuut zit, ja, dan en je staat nog steeds met 1-0 voor. En je puft en je loopt op je allerlaatste benen, zoals Perisic al doet, dan doe je toch heel knap. En ik kijk naar dat volk op de tribune. En met alle respect hoor, want het is volk dat ongelooflijk blij is en gelukkig als Kroatië doorgaat, want dat hadden ze niet verwacht. Balbezit voor Kroatië, eventjes. Bal is in de lucht, blijft voor Kroatië. Goed werk daar verricht door Ivanušić. En dan een overtreding. En dan een vrije trap voor Kroatië. Ivanušić zie ik daarbij staan. Die vindt het wel mooi. De overtreding werd daar gemaakt. En ja, dit is toch wel klasse. Een klein handje. En dan laat je je goed vallen. En dat doet Budimir, die oudere maar laat bloeier bij Kroatië. En dus is het een vrije trap. Ja, dan kijk ik naar die klok. Van die 8 minuten zijn er nu al dik 4 minuten voorbij. En als die vrije trap genomen gaat worden, dan denk ik dat er 5 minuten voorbij zijn. Maar, ik zei het al eerder, Danny Makkely laat zich niet piepelen. Die zal dat vast wel bijtrekken. Heeft nu gezegd, neem hem maar. Ja, dat gebeurt ook. En dan is de bal aan de linkerkant bij Jovanović. En heeft hem teruggespeeld. Die tijd tikt door. 4,5 minuut van de 8 zijn er voorbij. 1-0. Kroatië staat voor. Wie anders dan de man die, de grote man, mogen wij wel zeggen, Luka Modric, heeft het doelpunt gemaakt nadat hij een penalty miste. Heeft Kroatië nog steeds balbezit. Maar Italië komt er gewoon niet aan. Nu wel. Ah, goed gedaan, maar te moeilijk gedaan. Waardoor je weer een balverlies leidt en Kroatië in de aanval gaat. En daar een kans komt voor Perisic. Maar die ramt de bal hoog en ver over het doel. Nou, 1-0 Kroatië. Benieuwd hoe het bij Spanje is, bij Jan Vincent. Daar is het afgelopen. Spanje heeft met 1-0 gewonnen en gaat perfect, met een perfecte score naar de volgende ronde. 3 gespeeld, 9 punten, geen enkel tegendoelpunt. En Albanië weet, het gaat naar huis. Maar het is bij jou te doen. En die komt er nog een doelpunt bij Italië tegen Kroatië. Kom aan. Ja, Kroatië in balbezit. En die doen het goed, want die lopen zo weg. En dan is er een overtreding onderweg. Maar het balbezit is nog steeds voor Kroatië. Komt hij bij Budimir terecht, maar die kan er niets mee. En dan Italië in de aanval. Nee, Danny Makkely zegt overtreding gemaakt op een Italiaan. Dus een vrije trap voor Italië. Spanje-Italië 1-0. Italië-Albanië 2-1 met heel veel moeite. En een gele kaart aan de kant van Italië. Of nee, het is Fagioli die geel krijgt. En klopt dat wel? Want dat zie ik in beeld. Ja, Fagioli krijgt vanwege de eerdere actie. Ik zei al dat er iemand onderuit ging. Daar kreeg hij geel voor. En dat was goed gezien door Makkely, die een uitstekende wedstrijd fluit. Nu is het balbezit voor Kroatië. Wegrammen van die bal door Josko Gvardiol, de man van Manchester City. Bal over de zijlijn, snel gooien. Van de 8 minuten zitten er dik 6 minuten op. Nog 2 minuten te gaan. Spanje-Italië 1-0. Italië-Albanië 2-1 met heel veel moeite. Spanje tegen Kroatië 3-0. Had wel 6-0 kunnen zijn in het voordeel van de Spanjaarden. En opeens weet in deze belangrijke wedstrijd Kroatië zich op te richten. Balbezit voor Italië achterin. Moet de bal snel naar voren. Gebeurt niet. Er wordt weer gebouwd, gebreid. En dan gaat hij eindelijk naar voren. En is er meteen weer balverlies. En kan Kroatië overnemen. En zijn er van de 8 minuten bijna 7 minuten voorbij. Kroatië ramt de bal heel hard naar voren om die bal zo ver mogelijk bij het eigen doel vandaan te krijgen. Een kleine overtreding van Budimir op Alessandro Bastoni. Is een vrije trap voor Italië. Maar dat geeft je tijd. Mooi gezicht hoor. Die oude, hij bijt op zijn shirt. Die oude Modric heeft dat doelpunt gemaakt. Waardoor ze misschien of waarschijnlijk wel doorgaan. Of er moet nog iets gebeuren. Daar komt Italië weer. Kans Italië. Doelpunt! Doelpunt voor Zaccagni. Ongelooflijk. Ongelooflijk. In de 8e minuut van de extra tijd is het dan toch nog Italië dat de gelijkmaker maakt. En wat een vreugde. Die vreugde die ik zag toen ze Europees kampioen werden, die is er nu ook. En de ongelooflijke ellende bij de Kroaten. Het is een vrije goal. Kan er niet anders maar van maken. Maar het is wel de gelijkmaker. En Modric zit nu achterover met zijn hoofd te schudden. Hij kan wel janken. En ik kan me dat voorstellen. Want die goal, die prachtige goal van Mattia Zaccagni, dat betekent dat Italië toch doorgaat naar de volgende ronde sowieso. En dat Albanië en Kroatië uit Pool B niet verder gaan in dit toernooi. Ik denk dat hij al heeft afgefloten, Danny Makkely. Maar ik kan het nog niet zien. Nee, ze moeten nog terug. Maar ja, het duurde heel lang. Het was een hele lange aanval. Goeie bal is dat geweest van Calafiori. En dan de invaller notabene, Zaccagni van Lazio Roma. Die scoort voor de Italianen, de gelijkmaker. 1-1 op een gedenkwaardige, memorabele avond in Leipzig. 1-1. Italië, Kroatië. Kroatië in huis, Albanië in huis. Ook hier zat het venijn in de staart. Wat een einde. Jongens, dank jullie wel. Robert Maaskant, Willem Haak, voor jullie komst. Straks het oog met Chris Keijne. Fijne avond. Wij zijn